I wouldn't open that closet if I were you. Du lyssnar på Eftermiddagen med John, Stefan och Sofia. Rock or Bust med AC/DC här på Pyrock 95,4. Eftermiddagsgänget har tagit vid här bakom ratta penaler och mickar och grejer. Stefan, Sofia och John. Alltså, jag får en sån här association i hjärnan nu om en låt. Okay, som bara, liksom, bara dyker upp så här. Tommy Spanny. Kan jag få sjunga den? Nej. Eller jo, förlåt mig. Jo, men sen får ni lista vem det är. Ja. Ja. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Kan den? Dillidid. Är det Bellman? Nej. Vem är det som har gjort den? Povel Ramel. Povel Ramel är det kanske. Jag vet inte varför den bara kom. Men varför, va? Ja, jag undrar också det. Jag fick en känsla. Ja. Och så, aha. Var det svårt för kokosnöten eller vad? Jag tror du skulle typ I love rock and roll. Jag tror du skulle ha en sån här riktig nu är det fredag götta festlåt. Tom Hanks spelar ju en film. Robinson var det va? Robinson? Nej, du tänker på Castaway. Ja, just det, vad var det han hade för var inte den kokosnöt? Nej, det var ju Wilson. Det var ju den volleybollbollen. Han kan ju tappa med sig en volleyboll. Nej, klart så fan inte. Det flöt i land efter flygplanskraschen. Okej. Eller det var ju massa paket som flöt i land. Så till slut öppnade jag några paketen. Och i där ligger den va? Jag tror inte jag har sett den riktiga Castaway. Vadå? Har du bara sett en fejka? Jag har en som jag fick en gång av min pappa när jag var sjuk. Det här var skitkul. När jag var sjuk så köpte han alltid jättekonstiga filmer som han bara hittat och bara typ 29 kronor. Hon har inget att kolla på den här. Nu ska hon fan få kolla på den här jävla sjuka filmen. Så fick jag en som hette Castaway. Miss Castaway hette den. Va? Det var det ett plan med så här Miss America som kraschade på en ö. Och alla sprang, du vet, så här riktigt tänkte stereotypen. Åh, sand. Ja, men var det någon form av parodi på den filmen då? Jag tror det, men i alla fall så var Michael Jackson gud. Så han kom ju upp så här som att det var så en jävla konstig sjuk film. Det låter konstigt. Var det en snubbe som bodde där helt plötsligt som jobbade på planet som typ flygvärdin eller piloten? Han bodde typ i en grotta där helt plötsligt och började beställa hem grejer på internet. Så det kom grejer hela tiden. Det var bara så här jättesjuk film. Ja, men det låter ju som en parodi på den här filmen. Ja, det är kanske det. Jag har inte sett den riktigt, jag sa ju. Det är ju skönt med fredag i alla fall. Och vi som sagt laddar lite under hela kvällen. Eller dag. Hela kvällen. Dagen inför imorgon med Pyro Rock Night. Det finns mycket att gå igenom. 28 är det då alltså imorgon. Stämmer det? 6 a.m. med Let's Go. Jag drog inte namnsdagen. Det är torsdag, håller på att säga. Fredag den 27 februari. Ska jag säga Lage. Lage? Jaha, det var ingen mer. Det var bara Lage. Lage? Agal baklänges. Vem är Lage? Håller på att säga. Känner ni någon Nej, Lage? Jag har ingen aning. Det var just att det bara var en. Det är lite sådär. Ja, imorgon är det också bara en. Imorgon är det Maria. Oh Maria, undrar det. Oh Maria. Oh la la. Vad tänkte du på, Stefan? Jo, jag tänkte vi satt och diskuterade filmer och sånt för ett liten stund sen. Och Sofia var inne på det här med lite udda filmer. Ja, så där. Och då tänkte jag, har ni sett de här filmerna? Jag tror att det kom två eller tre filmer då. Wrong Turn. Wrong Turn. Ja. Jag känner igen det jättemycket. Men det är skräckis, va? Det är lite skräckfilm, ja. Lite och lite, det är ganska mycket skräckfilm faktiskt. Okay. Är det typ som Scary Movie fast inte Scary Movie? Alltså detta, de gör ju ingen parodi av någonting. Utan detta är ju liksom, om det är två eller tre bröder som har blivit lite missbildade. Mm. Och liksom stjäl bilar och har det på en sån här gård. Ja. Och samtidigt så lämlästar ju människorna alltihopa då va? Jag känner igen det där. Ja, jag känner igen det någon, om det har varit någon inavel eller någonting så att de har blivit lite konstiga då va? Antingen har jag sett den eller så har jag kollat på trailern. Men den är lite läskig. Men apropå strandade människor. Ja, lite udda filmer om man säger så. Ja, du menar så. Om du skulle ge den några betyg, hur många kobbar får den? Jag säger wrong time. Jag kan ju säga att det är ju ingen speciell handling i den så sätt. Det är bara mörda och checka människor då. Så den, ja, vi kan ha sträckt oss till en i alla fall. Det var inget bra beslut. Var det ens värt att nämna? Om det är som Miss Castaway, jag tror inte jag hade gett den. Alltså det sjuka är att den filmen ser ut som att framsidan som om han har gjort den själv typ och skrivit ut den i en vanlig pappersskrivare. Det ser så B ut. Ja, men det är som den Titta vi flyger, det är också så här dålig framsida. Ja, det är en riktig klassiker. Men det är som de här och vad heter de här filmerna som de alltid gjorde som otrolig parodi som vad heter det, Elvis Presleys fru var med i. Ja, det är Locknaden och pistolen. Ja, så heter de, ja. Jajamän, sen med Leslie Nielsen. Så, ja. Bästa, Nakna pistolen då, första. Mm. Så kom Nakna pistolen 2,5. Och sen kom Nakna pistolen 3¼. Det var så jävla roligt. En scen som också bara liksom poppade upp här, det var liksom när de skulle ha sex då och bägge hade sån här jättekondom på sig. Just det, helkroppskondomerna. De kommer ut så. Det kunde inte hända mycket. Ja, han är ju så fantastisk, Leslie Nielsen. Det är en av mina favoritskådisar. Han gjorde ju den också, en sån parodifilm, Wrongfully Accused. Och då är en av mina favoritstilen, då kommer det fram en dam till han. Mm. Så säger hon så här, ja, Gina Halloway, säger hon. Han bara, no, you must be mistaken me for another woman. I'm... Det är så typiskt han. Nej, du förväxlar mig med en annan kvinna. Jag heter... Det är fantastiskt. Han får lätt 6J/5, Leslie Nielsen. Okej. Ja, eller kobbar, vi får alltid köra kobbar. Ja, vi kan inte ha J helt plötsligt. Nej, det kan vi inte göra. Men jag kan inte dela ett kobbar, jag har inte den kvalificeringen. På att säga. Nej, vad ska du ha? Naglar? Hur många naglar? Nej, fy fan vad äckligt. Ja, med tanke på dina naglar. Ja. Sofias granskning av filmer. Hur många naglar delar du ut? Ah, 5. Ja, typ. Det låter ju mycket. Det låter ju som att man vill inte ha någons naglar. Nej. I och för sig, vem vill ha en kobbe? Eller för den delen. Nu tror jag att någon vill ha. Nej, vi får väl... Jag vet inte. Nej, vi släpper det helt enkelt, tror jag. Princess of the Dawn med Accept här på Pirate Rock 95,4. Och där har ljudteknikerna sabbat det lite. Där bröt den lite. Den. Jag vill ha en högtalare till ljudteknikerna. Så. Vad gör du? Men det får vi tyvärr inte. Nej. Pirate Rocks hemsida växer något otroligt bra. Och det måste vi ju ta och tacka er lyssnare för. Och alla ni som stöttar och följer oss via vad de vad heter de här internetet. Vadå? Men via webben då om man säger. Inne och gillar och likar på Facebook och inne och kollar våra hemsida. Piraterock.se heter den, och där hittar du all möjlig information. Du kan läsa lite om oss tre dårar där, någon bild och lite sånt där. Även morgonen och samt Jimmy och Mangelkillarna. Kan även lyssna på lite repriser. Ja, ja. Eller om de vill gå in direkt på vår Facebook-sida, Pirate Rock 954. Där går också gå bra. Där hade vi ett inlägg då som nådde över 200 000 personer. Var det, va? Ja, det har vi inte pratat om på hela veckan. Nej, jag trodde att det var nästan uppe i 300 000, va? Det är 300 000. Det är helt sjukt. Men det är skönt. Och vilken debatt det uppstod också där bland... Ja, det blir lite mellan kommentarerna. Ja, jajamensan. Över 3000 delningar dessutom. Och så. Nej, men det är kul att folk engagerar sig. Kanske ska berätta vad det var för inlägg för de som inte var inne. Ja, det kan vi faktiskt göra. Det var ingen dum med det. Vi hade lagt upp en bild på en bil... som då var det irländska asfaltsläggare? Ja, eller? Det var engelsk. Engelsk. Vi vet inte om de var asfaltsläggare eller? Jag tror det var det. Alltså, folk skrev ju och kommenterade att de hade varit hemma hos dem och knackat. Och det, var ju, okay. Alltså, det var ju säkert i alla fall 100 personer som har skrivit att de hade varit hemma hos dem också. Ja, jag hänger med. Jag såg faktiskt den här konvojen igår. Såg jag, uppe i Mölnlycke. Nej. För de har ju alltid, de har ju lite sådana här King Cavs-bilar och så har de... Mm. Någon liten större skåpbil och sen kom de med en 4-5 husvagnar. Ja. Så att de ligger ju på sådana här ställen där de kan ligga 1-2 dagar eller någonting och så bara grisa ner och så lämnar de där då, va. Och samtidigt då så har de ju något slags elaggregat så att de kan ju köra sin tvättmaskin och alltihopa samtidigt. Och bara liksom köra ut vattnet rätt ut i naturen då, va. Så de är inte speciellt naturvänliga av sig. Jag fattar inte hur man bara kan göra så. Nej, alltså det, men, alltså, finns det inga gränser eller? Nej, jag har fattat det riktigt heller. Det är klart, jag förstår att man vill liksom ragga lite jobb och tjäna lite pengar. Så det är väl ingen kostnad med det. Men man behöver inte grisa ner på vägen. Kan man och inte bara ta in på en camping då? Ja, nej, då är det något. Ja, då vill jag ta några kostnader. För det finns ju sådana som då varit ute och lagt asfalt och det som blir över. Och de bara dumpar någonstans. Och ja, det är ganska svårt att få loss det sen när jag stinnar till. Ja, det förstår jag. Ja, alltså, jag tycker de flesta, alla ska vara välkomna och bidra och jobba och liksom sådär. Det är väl ingen konstighet med det. Men då kan man väl bete sig. Ja, nej men tack. Så det var ju fan med det rätta ordet. Då kallar man för fasiken. Men du sa en sak där, Sofia, att det inte finns några gränser. Mm. Det finns det faktiskt. Vadå? Vadå? Läkare utan gränser. De har ju inga gränser, Stefan. Nej, men jag sa att det fanns. Nej. Jag sa, det finns gränser, läkare utan gränser. Det var inga gränser där heller, Stefan. Jag undrar vad han tänkte det. Enchantment med Paradise Lost här i Pyrock 95,4. Jag har lovat att säga det, om en timme så kommer Chugger hit och snacka lite om deras kommande platta. Hur gör vi med Järnas krig då? Ska vi dra det nu under 3 timmar? Nej, jag tror vi faktiskt klämmer in Hjärnans krig innan, gör vi nog. Kanske typ vi 4 så att Chugger kommer efter, ja precis. De får sitta och lyssna lite på oss där vi gör den här tävlingen helt enkelt. Det är inte mer med det. För att, nej, tävlingen går alltid 4 minuter över ungefär. Varje 4. Eller varje 4. Det är inte Stefan och kul. nu ska vi klippa. men det är det här med skadeglädje. Nu har jag gjort något fel här. Jag vill tår. Ja, men den bjuder jag på, Stefan. Ja. Jag hade en liten grej faktiskt. Okej, ja. Det, jag vet inte. Kunde liksom hjälpa Sofia också, men hon är ju ganska lugn av sig. Ja. Du är ju lite halvvild. Sådär. Vild? Ja. Jag är skit. Det är ju det här som vild som arg, eller? Nej. Okej. Okay. Jag första gången i mitt liv blivit kallad lugn. Det känns bra. Ja, så vad säger du? Det här stör grannarna mest. Det här stör grannarna sig mest på. Okej. Okay. Ja. Ja. Hög musik. Oj. Är det någonting du spelar hemma? Nej, faktiskt inte så ofta. Jag sitter med lura. Mm. Det gör jag. Jag med. Hemma, men du bor ju i hus. Min granne är döv. Ja, nu i alla fall. Skräniga fester. Händer ju imorgon. Ja, fast men vi inte är en bit ifrån faktiskt. Ja, det är vi. Vi kanske skulle varna. Jag har haft en del skräniga fester. Jag får alltid varna i hissen innan. Ja, vad sätter du upp lappar där då? Japp. Då säger jag att blir ni sugna så får ni gärna komma över. Uh-huh. På den skräniga festen. Då brukar folk bli glada. Och sen har vi den sista här då. Ja. Och den gäller lite Sofia faktiskt. Mm. Men sen kanske hon inte är så odisciplinerad. Men odisciplinerade rökare. Jag röker bara på balkongen. Ja. Jag röker inte i trapphuset som vissa idioter gör. Det är inte faktiskt vårt hus. Nej. Vi hade en som gjorde det, men han blev vräkt. Men vad säger du om den här nya grejen som de har lite på tapeten, att de ska även på uteserveringar och sånt? Jag tycker ändå det är sjukt. Alltså, jag förstår vissa. En del rökare visar ju ingen hänsyn. Nej. Jag som rökare, om jag sitter på en uteservering och det är mycket folk där, då brukar jag fråga, är det okej om jag tänder en cigarett? Men det finns ju de som faktiskt inte bryr sig. Som kanske, om någon skulle säga till dem, ja, men vi sitter faktiskt utomhus. Så jag förstår ändå tanken. Hade bara rökare kunnat bete sig, återigen bete sig, så hade det väl inte varit något problem. Ja, jag vet inte var jag står riktigt i den frågan. Jag tycker det har blivit nästan mer av en hetsjakt menar jag. Jag tycker det känns onödigt att sätta regler på allting så typiskt. Alltså, men exempelvis inte nära förbindelser för kollektivtrafik. Ja, står du helt ensam på en busshållplats så får du alltså inte tända en cigg. Nej. Du måste gå därifrån 20 meter. Det tycker jag är så töntigt. Vem bryr sig om jag står? Ja. Tänk om man är ute och går förbi en hållplats och så bara kommer snuten. Nej, du får inte röka här. Ja, precis. Får man ta en omväg? Eller släcka den och gå förbi och tända den igen? Ja, men kan det vara så att det är nedskräpning eller om tänker på det? Nej, då hade det väl inte gällt endast på vid hållplatser. Och, alltså, ja, så, nej, då det hade det ju varit sant, överallt egentligen, tycker sant. Man. Jag tycker ju även den här kissa. Det tycker jag också är lite jävligt konstigt. Ja, man får pissa överallt. Ja, jag menar, visst att man står inne i centrala stan, det kan jag liksom köpa. Men står man som typ i Kungälv och liksom går typ in i ett buskage där knappt någon ser en. Ja. Och så rycker de en för att man har stått och kissat. Men då är det och du får ju liksom 600 spänn eller någonting. Du har råkat ut för det. Det är värre tycker jag med att kissa överallt än att röka överallt. Ja, fan, det börjar ju lukta illa. Man kan ju fan inte spela något att pissa överallt. Jag har inte tänkt att det har varit något problem med att pissa ute i det fria så... förutom centralt, folk som bor mitt i centrum har ju väldigt problem med trappuppgångarna på dörrarna, att folk står och pissar. Men det jag skulle komma fram till när jag kör från jobbet, du kör på en väg som inte är så stor och det är liksom en åker på ena sidan. Där var det en gubbe som hade svängt in på en liten insomflik och stod och pissade rätt precis bredvid vägen. Alltså man blir ju illamående. Det han finns ju liksom nöden sådär, har ingen lag. Nej, ja, precis. Men han kunde väl gått runt ett träd eller något. Ja, jag hör vad du säger. Om vi går man tillbaka såg ju liksom med... allt. Hela buskaget. Han gömde ju ingenting. Han var ju kanske inte kanske borde haft körkort så gammal var. Det var inte så att du tvärnita. Nej, jag kunde köra djärlan då. Nej, det ska inte vara sådana. Ja, men jag tänker på det med rökning på utserveringen och sånt. Jag tycker att skulle man inte bara kunna göra en rökavdelning? Alltså, jag kan ha ont av att sitta och äta och få rök i ansiktet. Det har till och med jag som röker. Men däremot så, men däremot så tycker jag ändå att, jag menar, man måste kunna sitta ute och ta en cigg och ta sig en pilsner, men kan man inte dela upp då? Så, så sätter man sig som icke-rökare på rökavdelningen, då får man ju skylla sig själv. Men om du går tillbaka förr i tiden, tänkte att då fick du röka i flygplan. Det är sjukt, man kan ju inte vädra. Och kommer du ihåg de här ställena för nu kanske ni är lite yngre än vad jag är då, men när man hängde ner på Järntorget och det är där på de olika klubbarna då. Alltså du fick ju skära dig genom röken där inne. Men det kommer jag ju själv och det var ju inte så länge sedan. Det var bara 10 år sedan någonting man tog bort det. Ja, då var jag typ 11. Ja, det var i för sig. Nej, men alltså jag tycker att det är lite tuntigt att sätta såna hårda regler. Ja. Jag tycker att sitter man vid någon som röker och man störs av det så kan man säga till. Oftast så kan lyssna ju faktiskt den personen och släcker ciggen eller flytta sig längre bort. Ja, absolut. Kan då är det bättre att man kanske, om det är på en utservering då, att istället för att det ska vara för ljudet för alla så är det så att man går och ser till istället så att de får lämna. Ja, nej, men, ja absolut. Jag köper det. Det är fega svenskar som inte vågar säga. Kan vi inte göra så en liten pajtrockpanel att vi röstar? Jaha. Jag vill inte att de ska röka restaurang. I restaurang får de inte. Nej, utan ute på uteservering. Jag vill inte att de ska röka. Vad vill du, John? Jag tycker inte man behöver förbjuda det. Blir det två mot en, hör du här då? Jag tror man kan jobba sig runt den frågan på ett smidigare sätt än bara hetsjaga folk på det viset. Okay. Du, nog om det. Det var ju ett par insiktsfulla idéer vi hade här. Bon Jovi, Wanted Dead or Alive här på Pirate Rock 95,4. 6x10 med Dregen och Danko Jones, eller featuring Danko Jones. Nej, men imorgon smäller det och det är mycket som händer. Det är lite liveband och det är lite tävlingar och lite gött häng, vimmel och dingel och mingel och vimmel, menar jag. Vimmel. Dingel. Vimmel vill jag få sagt. Kom och dingla med oss. Men kan det inte vara så liksom när vi är där nere eller som har en skön stämning då, va? Ja. Ska vi ha det verkligen? Kan du inte lägga in den där goa vignetten där för Hjärnornas krig? Det där? Ja. Vadå, när vi går där? Så. Ja, men det är ju skrämmande. Och så presenterar man bandet och så hide the knives. Eller? Typ. Ja, jag ska jobba du på det. Du lever verkligen i din lilla bubbla. Ja, du har precis. Har du kontakt med världen överhuvudtaget? Ja, det är helt sjukt. Snart är det dags för Hjärnornas krig också. Ni vet att det är ett ämne kvar. Ja, just det. Om en halvtimme ungefär drygt. Eller någon minut över fyra där kommer vi dra iväg den. Och 3-1 står du till mig denna vecka, Stefan. Ja. Har du laddat, eller? Ja. Ska du plocka en till pinne nu, Stefan? Jag tror det. Ja. Jag får ta lite revansch in för den jävla motorcykeln som jag knasar på. Det är ju alltså svensk rock som är temat idag. Oh. Animal med Wasp på Pirate Rock 95,4. Ja, alltså, vi har ju glömt att nämna det. Det kommer ju vara en growl-tävling också. Just det, ja. Imorgon. Undrar om vi har några bra kandidater. Det tror jag säkert. Förra gången vi hade den Pirate Rock Night, första året. Ja, precis. Så hade vi ett par stycken som i alla fall hade en jävla sulblast. Jag skulle ha tränat mer innan, då skulle jag varit med i tävlingen. Det hade varit kul. Ja, det hade jag är lite kul. Rostig. Nej, men vi får göra som den här filmen i Ferdinand. Vi får sätta, du får sätta den, får vi sätta ett bi där. Ja. Så får det sticka till där. Då kommer jag att skrika väldigt ljusa toner, tror jag. Det blir nog inget growl. Jag tänkte att vi tre ska ha en liten growl-grej här. En growl-battle. Ska vi ha det? Kan vi ta en rap-battle? Jo, men... Varför kan du aldrig hejda dig och så bara rätt in i micken? Okay. Du får tänka lite okay. på våra lyssnare. Ja. Nej, men vi kör en liten... Vad händer med henne nu då? Jag vet inte. Avenged Sevenfold Afterlife. Vi kör en growl-tävling efter Hjärnornas krig, tänkte jag. Innan Shagger kommer på besök. Black Bat Licorice med Jack White här på Pirate Rock 95,4. Och få läsa lite mer om honom så kan du gå in på piraterock.se. Då ska vi se. Hjärnornas krig. Ja, då drar vi igång dagens tävling här. Och det finns bara ett ämne kvar, Sofia, va? Ja, det är svensk rock. Svensk rock, och jag kommer, ja då har jag har inget val, jag får ju ta det helt enkelt. Ja, och det är inga alternativ. Inga alternativ? Jag brukar inte köra det, Stefan. Nej, jag vet det. Ja. Det är ju bara jag nästan. Ibland gör jag det om det är för svårt. Alltså, eller typ om det är för sånt man kanske inte borde veta, men man kan gissa sig till. Som när jag körde... artisters riktiga namn. Då hade jag ju alternativ. Det hade du, just det, stämmer det. Då kör vi dagens ämne, alltså svensk rock. Fråga nummer ett. Backyard Babies har gjort en cover på en Ramones-låt. Vilken? Ja, men jag är dum, eller? Svinbra är den ju. Stefan? Hey you. Det är fel. John. Ja. Kina. Is a punk rocker. Nej. Det är Pet Sematary. Ja, fan vad trött jag blir. Ja, vi kör nästa. Det är fail på oss båda där. Fråga nummer två. Vilket band var 2009 med i Melodifestivalen med låten 1000 Miles? Ja, Stefan. Ja, Stefan. Hit. Det är rätt. Oh! Jädra Stefan. Ja. Fråga nummer tre. Vad hette bandet som bytte namn till Lilla Syster? John. Då de... Lok. Det är fel. Vad hette bandet som bytte namn till Lilla Syster då de började skriva låtar på svenska? Ja. Oh. Alltså vad hette de? Ja, det är det mellanprojektet. Vad hette de innan de började göra svenska låtar? Ja. Stora syster. Nej, jag vet inte. Säg första bokstaven bara. R. Ratata. Rallypack. Rallypack. Lok, ja, den var svår. Det var ju Martin och någon mer från Lok. När Lok splittrade så bildade de två rallypack som sedan blev Lilla Syster. Ratata. Rallypack. Ja, rallypack. Vad står det? Är det 1-0? 1-0 till dig. Och det är bara en fråga. Är det fjärde frågan nu, va? Ja. Fjärde? Ja, det var bra. Ja. Vilket band hade under 80- och 90-talet hitlåtar som Cherokee, Superstitious och Prisoners in Paradise? John. Europe. Är rätt. Ja, den sista kände jag igen faktiskt. Men de andra kände jag igen. Inte Cherokee. Nej, ja, jag kände inte igen. Eller I'm a Superstitious. Jag försökte faktiskt släppa in när det lite där, för jag... Det var, jag trodde, osäker, jag trodde ändå det var lite en Stefan. Ja, nej, men Eurotop hade varit min grupp. Fråga nummer fem. Hammerfall spelade in en specialvideo till låten Hearts on Fire inför ett vinter-OS. Vilket? Vad sa du nu? Hammerfall spelade in en specialvideo till sin låt Hearts on Fire inför ett vinter-OS. Vilket? John. Nagano. Det är fel. Fan! Jaha, det är inte själva årtalet utan själva... Nej, alltså, det heter ju år och vilket ställe det var på. Så jag ger det rätt för... Ska vi se, det blir ju 15, 14... Jag säger 2010. Det är fel. Det var Turin 2006. Ah! Fasiken också. Det betyder att det står 1-1, så det blir en utslagsfråga. Oj, då stänger vi av den, för nu är det spännande. Fråga nummer 6 lyder: Nationalteaterns låt Barn av vår tid skrevs av vilken medlem? John. Ulf Dageby. Det är rätt. Ja! Oh, det är så gott, är det? Ja, då har John plockat 10 pinnar nu då och har 2 rader kvar till att smacka in på 20 där. Ja, nu ser jag att bilen börjar rulla in här. Killarna från Shagger ska vi snacka med om en liten stund. Så att, hänger ni kvar eller hur gör ni? Kliver åt sidan, ja. Okay. Ja, jag tror jag hänger kvar. Ja. Jag ska ringa ett snabbt samtal bara. Ja, vi får se om du hinner med helt enkelt. Ja. Shagger om en liten stund här i Pyrock 95,4. Before I die. Hör, vet du vad det är, Stefan? Nu är du på väg ner. Det är Pirate Rocket-tåget. Nu åker det. Det var en jävla grej det. Tänkte jag på det finns ju något tåg där som går uppe vid Sollebrunnen någonting, va? Gör det? Från Gräfsnäs till Sollebrunnen är det, va? Okej. Okay. Ja. Ja, det är inte tåg. Det du ska hoppa det kan på. Man Pirate Rock Train. Man kommer inte ens fram till festen med tåget. Nej, men å andra sidan så där uppe i Gräfsnäs är det ganska fint och det är ju någon slottsbyggnad och lite en strand. Jag fattar bara inte, ska vi hyra den och fylla den med bärs? Då fyller man den med bärs och så folk får man tuta och sånt och så sitter vi bara och krökar hela vägen upp. Kan man göra det? The Rock Train. Det kan man säkert göra. Det hade jag lätt. Det är vad coolt. Det är men... som bussresan till Sweden och fast att själva bussresan är kul. Ja, men lite så Pirate Rock Train. Vi hade ju en detta är alltså för jättelänge sen är det. Mm. Så hade vi ute i Romaland hade vi en liten festkommitté. Yes. Där vi anordnade då kanske var 20 par eller någonting. Mm. Så hyrde vi en buss. Okej. Okay. Och så hade vi kommit på massa tävlingar och sånt som vi åkte runt och gjorde då uppe i Stenungsund och Hawaii-badet och alltihopa då. Och så fick man ju poäng och alltihopa då. Så att det är ju en rolig grej liksom om man kanske kunde hyra en buss och liksom. Ja. Ja, men det kan man ju se längre fram. Jag hör vad du säger. Det låter kul. Jonna snappar ju alltid upp såna här idéer. Ja, det gillar vi, det gillar vi. Du, jag tänkte på det, vi glömde ju det under 4 timmen. Du försvann ju lite där medan Shagge var på besök. Men vid 5:30-snåret där så har jag ändå tänkt att vi får göra en liten growl-tävling vi tre. Nej, jag vill inte göra det. Nej, jag ska däremot dra mina 2 sista festivaler för den här veckan. Ja, ja, men det får du hinner du göra också. Men först, topp 5-listan. Yes, tack Sofia. Jag drar den i rätt ordning då, så att det inte blir fel. Jag drar den i latin, tror jag. Nej, jag drar den i latin. Först ut Metallica, No Remorse, Rob Zombie, Dead City Radio, Limp Bizkit, Rollin, The Offspring, Why Don't You Get a Job och sist men inte minst Rammstein Sonne. Ja, snygg lista i det i alla fall. Det kan man ju inte säga något annat om. Det är rocktråget på NETLs magasinet Stefan. Med The Offspring. Med The Offspring på. Nej då, imorgon 28 har vi nått fram till och då är det såklart Pirate Rock Night. Nu har vi faktiskt avverkat 4 låtar av Pirate Rock Top 5 klockan 5. Rolling med Limp Bizkit fick du dessförinnan, sen Rob Zombie med Dead City Radio och sen var det först ut idag No Remorse med Metallica. Sist men inte minst ut denna vecka då är Sonne med Rammstein. Okej, vi är i sändning nu. Ja, festivalen sa vi. Ja, jag glömde ju, eller glömde, vi har inte kommit fram lite än. Nej. Nu, Svenska festivalen 2015. Jag har ju dratt 2 om dagen här tror jag, någon dag gjorde jag det inte. Men nej. I 4 dagar har jag i alla fall dratt 2 festivaler. Ah, gött, jag har 2 kvar här i min lista som jag har gjort. Yes. Den ena är Skogsröjet. Ja. Det är i Finspång. Eller nej, det är i Rejmyre, men det ligger nära Finspång. Jag skrev det ifall man inte visste vart det låg. Jag råkar passera det om någon konstig anledning i Rejmyre. Aha. Ja, det ligger verkligen mitt i ingenstans. Det är rätt nära Norrköping, va? Nej. Det ligger typ mellan Norrköping och Eskilstuna. Ingemansland. Jag läste att man skulle ta tåg till Norrköping för att ta sig dit i alla fall. Ja, jo, men det kan nog stämma, för då åker så ju bara man vet rätt vilket håll det är i alla fall, för man inte heller vet vart Finspång ligger. Okej, men Skogsröjet. Det är 31 juli till 1 augusti, alltså samma som Helgeåfestivalen som jag drog igår. Mm. Lite band, Dream Theater, Europe, Hardcore Superstar, Saxon, Skid Row, Udo och Heat. Fan alltså, alla de här festivalerna, vilka jävla bokningar de gör hela tiden. Ja, jag tycker att alla festivaler innehåller massa band man vill se. Jag tar den sista jag hade på listan än så länge. Och ja, det är en liten specialfestival som jag aldrig har varit på, som jag verkligen skulle vilja gå på, som korsar mina två intressen för mig. Det är Amstrar och musik. Metalsvenskan. Ja. I Örebro, va? Ja, precis. där har vi band som 29 till 30 maj är det dessutom. Så det blir ju som en liten förfest kan man säga. Innan de andra festivalerna. Nu tjatar jag för mycket här. Nej, det är ingen fara. Band som kommer delta. Motorhead, Raised Fist, Blind Guardian, Behemoth, Kristet Utseende och Candlemass. Fan alltså. Alltså Kristet Utseende och Raised Fist i en match mot varandra hade jag ju inte tackat nej till. Nej, det hade varit jävligt. Raised Fist måste jag se, och det är bara för typ det är ju skitmånga bra låtar. Det är två låtar, och den Wound såklart, deras klassiker, deras hit. Men jag har alltid velat se den live, den låten. Men det... Friends and Traitors, inte det den största hiten? Ja, det är det säkert, men för mig är Wounds den största hiten. Om man, kan man säga så? Nej, kan man inte göra. Nej, jag ser bara framför mig Spotify-listan, vilken som ligger i topp. Ja, ja så, just så det. Tänker så, jag. Ja, så kan man faktiskt tänka. Men i alla fall, för de som inte vet metalsvenskan, om jag förstått hela rätt, jag har inte varit där i alla fall, så är det ju både konserter och en fotbollsturnering där banden deltar. Ah, är det där? Alltså jag tänker att jag glömmer detta varenda år. Var jag hela drog det här förra året också. Och vill ni veta en sak? Idag är det den 27 februari. Yes. Och nästa vecka är det på söndagen 8 mars. Ja. Kommer ni ihåg? Säger det något i datumet? Ja, det borde det kanske göra, Stefan. Ja, när hon är sån så... Ja, nej. Du fyller inte år här. Nej. Men jag och Pirate Rock fyller ett år. Ah! Ja, då, så nästa söndag har jag varit här ett år på prickdagen. Då ska jag ta med mig en donut med ett ljus i. Och fira detta med pompa och ståt. Men där hade vi metalsvenskan. Ska vi dra på det, Stefan, eller? Men kan man inte ha det då att det är, Sofia får en hel timme för sig själv bara och lägger in sin musik? Ska vi göra det? Det gör vi. Det var bra idé. Och det men vi, hade jag gärna gjort. Vi får köra det på måndagen. Förvånar Christian lite ifall hon några låtar som du är... Ska vi göra det på måndagen då? Ja, på måndagen får det bli då. Eller så gör vi ett specialprogram på söndagen. Det är lite upp till dig. Antingen på måndagen eller... För fredagen är lite... Då är det innan. Då har jag inte varit där ett år. På måndagen är det ändå... Då har jag varit där ett år och då är det... Ja... Ja, måndagen kör vi. Ja. Stefan, du har lite grejer kvar där som vi ska ta innan vi lämnar över till helg. Theory of a Dead Man featuring Alice Cooper med låten Savages här på Pyrock 95,4. Jo, jag har varit ute och grävt lite i våra sociala medier. Okej. Det lät bra, va? Ja, det lät skit. Vad fan proffsigt det där. Kan du sociala medier? Jajamensan. Åh, gött. Jag kan internet. Ja, fortsätt du bara där. Här tjänar man bäst i Västsverige. Det låter ju typ som en kommun. Tidning. Ja. Kan ni lista ut? Stenungsund tror jag. Torslanda. Fel bägge två. Det är faktiskt Kungsbacka. Okej. För jag tänkte på, vad heter det där i Torslanda, den, det fina området? Lilleby. Hovås. Hovås. Ja, men det ligger fan i Askim ju. Det är Askim. Jaha, det var inte Hovås. Det, men det heter något sånt. Skitsamma fortsatt. Jo, Hovås, Askim och Bildal och det. Det ligger lite societet också. Okej, okay, skitsamma. Ja. Men där har de, i Kungsbacka så har de faktiskt en genomsnittslön som ligger på 541 000 kronor. Det är ganska hög genomsnitt, är det inte det? Ja. Det är den Nintendo-gubben, vet du, den jävla. Ja, tror det. Och sen den kommunen som har lägst genomsnittslön, om man säger så, den ligger på 306 000 kronor. Ja, okej. Okay. Och det är Dals-Ed. Dals-Ed. Jag tänkte såhär, nu kommer det här. Vilka är det? Ja, det vet jag inte. Det Och sen var det en annan grej som läste faktiskt. Ja. Det är alltså mer vanligt nu att korrigera kön. Och då korrigera kön. Ja, som att du kanske vill bli en kvinna och Sofia kanske vill bli en man. Aha. Ja. För att det är en ny lag som gör detta möjligt. Okej. Okay. Som kommer träda, eller om det redan har 30 kraft faktiskt. Ja. Och ansökningarna ökar i hela landet. Nej. Jo. Det är lite märkligt ändå. Det är märkligt, ja. Jag tycker inte det är märkligt. Skulle du kunna tänka dig att bli en kille? Nej. Jag är en kvinna både ute och inne. Det finns ju folk som föds som kanske är en inne och en ute. Det är och en hen, jobbigt. En hen menar du? Det är en tjej och en kille va? Ja, eller? Men det, nej. Det nej. Finns ju så mycket olika termer, men det finns ju folk som föds som, alltså om man föds som kvinna men man känner sig som en man kanske. Mm. Då är det väl inte mer än rätt att han ska få bli en man. Nej, det förstår jag. Ja, absolut. Ja, det ska man kunna få välja själv. Det tycker jag att en har kastat. Sen tar den sista grejen här och jag vet inte hur fan det här har gått till. Alltså, men det var någon barnfamilj som hade lagat mat på någon sån jävla ugnsplåt eller någonting. Och blivit drogade. Vad sa du nu en gång till? Ja, det var någon barnfamilj. De hade kokat eller gjort mat i ugnen eller någonting. Ja. Och så hade de käkat det och så... Ja, de har blivit drogade. Hur kan man bli det? Har de smörjt in hela plåten med något gött? Eller? Jag har inte en aning. Jag menar till och med polisen inblandad. Så skriver han så här, jag citerar det då. Det är inte så konstigt om de blir drogade. Polisen misstänker att de har blivit drogade. av en ugnsplåt. Skyll på det, de är skitdåliga på att laga smörjt mat. Smörjt in fan på att de har satt där hemma och rökte på. Någon som råkar tappa ner sprutan i grytan. Bara, fan, jag får säga att vi blev drogade. Ja. Stefan, ja. Sofia vill inte vara med, så jag kommer om cirka 5 minuter utmana dig i en growl-tävling. American Woman med Lenny Kravitz här på Pirate Rock 95,4. Imorgon är det som sagt Pirate Rock Night och vi kommer ha en growl-tävling. Där kommer inte vi kunna få vara med, Stefan, vi får kliva åt sidan. Det får vi göra. Så jag tänkte att growla, du är med på vad ja, jag förstår. Ja. Ska vi göra ett försök, du och jag? Ja. Ska du börja? Rätt in i micken nu bara. Nej, precis. Vi får ställa oss en bit ifrån. Räcker det eller? Nej, men du kan vrida den. Så. Ja, så. Ja. Vem ska börja då? Jag vet inte. Jag domare då? Du är domare. Ja. Du får bedöma oss här. Jag har aldrig gjort detta, okej? Okay? Du har aldrig gjort det? Aldrig. Inte tekniken ens testat? Nej, jag har aldrig ens testat tekniken. Men har du några tips att ge oss nu då kanske? Ja, alltså... Det ska ju inte gråla med halsen. Tänk dig från hitta störet i magen. Ja. Och så tänker du om du... Oj, det får han nog leta efter. Du vet, om du blir lite som på film när de blir arga när de liksom grymtar till. Mm. Det rullar långt ner. Liksom, när det rullar så. Okej. Det är den vägen som growl-ljudet kommer från magen. Ja, fan, jag skulle gå på toaletten innan, märker jag. Okej, jag börjar. Det lät mer som King Kong. Ge han en hink där borta. Ett försök till. Nej. Där satt den. Herregud. Nej. Och jag tror att jag fick blod upp i halsen. Ställde dig såhär och spände hela armen. Ja, men lilla såla står. Som en riktig gorilla. Ja, nej. Stefan, nu är det din tur. Det är någon som klarar det. Man kände fan i stämbanden. Ja, det kan man lugnt säga. Herregud. Ja, nej, vem får... vann? Ja, jag... Ja, säger du John så vet jag att du har jag gör. Alltså, för han spydde ju mer än vad han sjöng. Jag tror faktiskt att jag säger Stefan just för att du fick ändå fram ljud på första försöket. Jag får en virvel. Ja, eller du kan få en sån. Ja, bra jobbat Stefan. Men det här var fruktansvärt rolig underhållning. Jag tycker att ni kan ställa upp innan den här growl-tärningen och visa hur man gör. Jag tror inte vi ska göra det. Ja, då är vi tillbaks här i studion och våra growl-tävling gick inte så bra. Vi får hoppas att det finns bättre alternativ imorgon. Det var ju fruktansvärt kul i alla fall, om inte annat. Sitta här bredvid och se era uttryck. Alltså de här stämbanden, det känns precis som man har... Ja, gjort något. Mördat dem eller någonting. Du, vi måste bryta här och säga tack och adjö för denna veckan. Och så ser vi våra lyssnare imorgon klockan 8:00. Öppna portarna på Pirate Rock Night. Ha nu en trevlig kväll och ladda in för imorgon. Ha det bra, hej! Hej! It's real rock and roll on 95.4.